مونگا دا قرآن دا نصیحت دا پارا یو آسان ذریعہ جوڑا کری دا نو آیا شتا سوک نصیحت قبل ان کے؟